سورة یوسف. بحر راست آیات پہ جانے سے پہلے کچھ باتیں سورت کے بارے میں کریں گے. سورت یوسف ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر کی سورت ہے, 111 آیات ہیں. اس سورت کا نام سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے. مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ دو بہت بڑے سہارے تھے اللہ کے نبی کے لیے اس دنیا میں. خدیجہ گھر کی ڈھارس دینے والی تھیں اور ابو طالب باہر کی دنیا میں آپ کے بہت بڑے ساتھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے تو پھر ایک ہی طرف سے نہیں, کئی طرف سے آزماتا ہے. جب کہ مکہ والوں کی طرف سے شدت بڑھی تو یہ دو قیمتی سہارے بھی اللہ نے لے لیے. اصل میں یہ وقت بندے کو توحید سکھانے کے ہوتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھی سکھائی, انسانوں کو بھی سکھائی کہ بعض دفعہ جن لوگوں کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے وہ ایک سے کر کے دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے. ایسے وقت میں مکہ والوں کی جرت بڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاریاں کرنے لگے اور حالات یہ تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دے دیں. چنانچہ یہود کے پاس مکہ والے گئے اور کہا, کوئی ایسی بات کہو کہ جو ہم اس نبی سے پوچھیں تو اس کے نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا دعویٰ کھل جائے. کیونکہ ان کے تو دل مانتے تھے نا کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور جب دل میں شک ہو یا اس حد تک یقین کے درجے کا یہ شک ہو چکا ہو تو واقعی پھر انسان کو حقیقت حقیقت نہیں لگتی. چنانچہ یہود جو کہ اپنی کتابوں میں بہت سارے پچھلے واقعات پڑھ چکے تھے, جانتے تھے, انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ جاؤ پھر اس نبی سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام مصر کیوں آئے, جبکہ یہ تو کنعان میں رہتے تھے, ملک شام کا جو شہر ہے. اب نبیوں کے جو قصے ابھی تک ہم نے پیچھے پڑے ہیں نا, مکہ والے یا عرب والے کسی نہ کسی ناطے سے اس کو جانتے تھے. ان کے ہاں لوگ داستانوں کی صورت میں, کہانیوں کی صورت میں انبیاء کرام کے جو قومیں تھیں ان کے کچھ نہ کچھ تذکرے ملتے تھے, لیکن حضرت یوسف اور ان کی قوم یا ان کی زندگی کے بارے میں مکہ والے تو مکہ والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں جانتے تھے. تب تک اللہ نے نہ دیا نہیں پتہ چلا, نہ کبھی اللہ کے نبی نے اتنے پچھلے تقریباً 12 سال, 10-12 سال میں آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہ کیا تھا. اب یہ بات بالکل ایک انہونی, یہ ایک نئی بات چھیڑنا یا ایک ایسا سوال پوچھ کے آؤ جس سے ہمیں فتنہ پھیلانے کا موقع ملے کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ان کو, بس ایسے ہی بڑے بنے بیٹھے ہیں, یہ اسٹائل تھا. خیر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں نقطہ دیا. اور شر پسند جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی نظر ہمیشہ ایسے ہی مسئلوں پہ رہتی ہے. تو کہا کہ اب ہم اللہ کے نبی کو جھٹلا دیں گے. جب آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ جی ہم تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیے یہ کیسے آگے, تو اس موقع پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورے کا پورا واقعہ اس ایک صورت میں بیان کر دیا. حضرت یوسف کی کہانی کی یہ ایک خوبی ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں آتی ہے. حضرت یوسف کا نام صرف نام کی حد تک ہمیں ایک دو جگہ اور ملتا ہے باقی انبیاء کے نام کے ساتھ, لیکن سنین کی جو زندگی کی کہانی ہے وہ صرف ہمیں یہی ملتی ہے, اور پوری کی پوری صورت پھر ایک ہی جگہ نازل ہوئی. قرآن پاک کی مختلف صورتیں ابھی تک ہم پڑھتے آئے, جیسے مثلا صورت بقرہ طویل ترین صورت ہے, لیکن لفظ بقرہ ہے لیکن گائے کا کوئی اتنا لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے. وہاں پوری صورت کا موضوع گائے نہیں ہے, لیکن اس سے ملتی ہوئی ایک چیز وہاں بیان ہوئی. اسی طرح کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن کے نام سے ہی اس کا پیغام اور اس صورت کا مین تھیم پتہ چلتا ہے. تو صورت یوسف جو ہے وہ ایسے ہی ہے. پوری صورت میں 4 آیتوں کے سوا پوری کی پوری صورت جو ہے یہ مکی ہے, تسلسل سے مطلب واقعہ آتا ہے. اور اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں A to Z بات ہے. اب ایک تو یہ کہ آپ کو ان کی پوری کہانی سنا دی جائے, لیکن اس کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی پیارے انداز سے سنائی ہے, ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو رکھی ہیں وہ عبرت کے لیے رکھی ہیں. کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی اس کو صرف کہانیاں سناؤ اور کرو. یہ ایک وجہ بنی سورت یوسف کے نزول کی. ایک دوسری بھی حکمت کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی جو سورت یوسف کے نزول کے بارے میں تھی, وہ کیا تھی کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب بہت ہی مشکلات سہی, برداشت کی, تو ایک دن آپ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہمیں انبیاء میں سے کسی کا قصہ سنائیے, کچھ تو امید پیدا ہو. یسینہ جیسے بچہ بہت روتا ہے، دکھی ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے اس کو تو پھر ماں اس کو گود میں لے کے کہانی سناتی ہے، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تو وہ غم بھول کے بندہ کہانی میں کھو جاتا ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے یہ کہانی سنائی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ نزول کے وقت پہ سنائی تھی یا بعد میں کسی موقع پہ سنائی تھی۔ اور پھر ایک اور چیز اس صورت کے ناطے سے جو ہمیں دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسے حالات رکھتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو اس صورت یوسف کے ناطے سے حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کی حکمت ہے وہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ، جن کی کتابوں میں حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے آتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کیں، اتنے اضافے کر دیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک رومانٹک شخص، ایک ظالم اور بربریت کا شکار بادشاہ تک پیش کر دیا، اور ایسی ایسی کہانیاں پیش کر دیں کہ جس سے حضرت یوسف کے کردار پر دھبے لگ رہے تھے۔ کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گی جو پھر پوری صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا رد ہمیں دکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں بغض ہے۔ یہاں یہ بھی بات ابھی ہی چلے سمجھ لیں، آگے جا کے اخوان یوسف کی بات ہونے والی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، کل 12 بھائی تھے، جن میں سے یوسف اور بنجمین ایک ماں میں سے تھے، اس کے بعد اس ماں کا انتقال ہو گیا ہوا تھا یا پہلے سے ہو چکا تھا، اور انہی کی بہن یا کسی اور عورت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ باقی بیٹے جو تھے 10 بیٹے، وہ دوسری بیویوں میں سے تھے، ایک سے تھے یا زیادہ سے، اس کے بارے میں مختلف شواہد ملتے ہیں جس کا ہماری اس کہانی سے یا ہمارے اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت یوسف اور جو بنجامین تھے یہ کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے تھے، کیوں کہ باپ تو سب کا ایک ہی تھا، مائیں فرق تھیں۔ آج بھی ایک ہی مرد کی دو بیویاں ہوں اور دو گھروں کی اولاد ہو تو ماں کا کردار، ماں کا اخلاق، ماں کا اٹھنا بیٹھنا بچوں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی کہ ایک ہی گھر ہے لیکن دو طرح کے بچے پل رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ایک پہلی ماں سے تھے جو بڑی شائستہ، بڑی مہذب، بڑی نپیتلی تھی، اور دوسرے بچے جو ہیں وہ دوسری ماں سے تھے جس میں یہ ساری خوبیاں نہیں تھیں۔ تو حضرت یوسف کے جو دو باقی بھائی تھے ان کی طبیعت تھوڑی سی مختلف تھی۔ اب یہاں پہ جو قصے کی میں بیس آپ کو بتا رہی ہوں، کہانی تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے، وہ کیا تھی کہ اس وقت جو موجودہ بنی اسرائیل ہے نا ہمارے سامنے، یا جتنی کہانیاں ہم نے پہلے پارے سے لے کر ابھی تک بنی اسرائیل کی پڑھی، یہ حضرت یوسف کے وہ باقی 10 بھائیوں کی نسل سے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بڑے فاؤنڈرز، جن کی نسل سے یہ آئے تھے، ان کا کردار کھولا، اور انشاءاللہ آپ کو جہاں جہاں موقع ملا اللہ نے چاہا تو رویے نوٹ کرواؤں گی کہ جو کل یوسف کے بھائیوں کے رویے تھے وہ آج کی بنی اسرائیل اور آج کے یہود کے اندر چھلک رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان غور کرے۔ میں سوچتی ہوں کہ صرف ایک یہ صورت پڑھا دی جائے شادی سے پہلے بچیوں کو تو ان کو سسرال میں رہنا بھی آ جائے گا، صبر کرنا بھی آ جائے گا، اور محسنہ بننا بھی آ جائے گا۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دلہن کے اوپر یہ صورت پڑھ کے پھونکو، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چراغ کو جلانے کی بجائے اس کو پھوکے مارنے لگ جائے۔ یہ صورت حقیقت میں عورتوں کو، لڑکیوں کو خوبصورت بنا سکتی ہے، دلہن کو خوبصورت بنا سکتی ہے، اگر اس صورت کے اندر جو کردار، جو اخلاق اور جو معاملہ فہمی سکھائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ حالات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس صورت کو پڑھو جب کب جب بچہ ہونے والا ہے اور پریگننٹ عورت پڑھے تاکہ بچہ خوبصورت ہو۔ حقیقت میں بچہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے اس صورت کو پڑھنے سے نہیں، اس صورت کے اندر جو کردار سازی کی گئی ہے انسانوں کی، اس کے اوپر تربیت کرنے سے۔ یعنی آج ہم نے قرآن کو ایک مذاق سمجھا، ہمارا حال کیا ہے کہ کھانے والی چیز کو پینے لگ جائیں اور پینے والی چیز کو لے کر ہم اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف کے بارے میں بنی اسرائیل کے ناطے سے بہت سارے معاملات بگڑ چکے تھے، کیونکہ ان کے دل میں بغض تھا، بنی اسرائیل حضرت یوسف کو پسند نہیں کرتے۔ جو کہانی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھیلی گئی، یہی اصل میں حضرت یوسف کے دور میں کھیلی گئی۔ ابھی ہم تقابل کریں گے انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی وہ چیزیں ان کو کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو تم اتنے پیارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، مثلاً حضرت یوسف کا تعارف ان کی کتاب، ایک کتاب ہے اس کا حوالہ بھی دے دیتی ہوں، کتاب پیدائش ہے باب 37، اس کے آیت 2 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفہ کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیا کرتا تھا، اور انہوں نے یوسف کا نام چغلی کھانے والا رکھا تھا، نعوذ باللہ، یعنی یوسف کو کہتے ہیں کہ یہ چغل خور تھے. اسی کتاب کے باب 37:11 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا خواب باپ کو بتایا تو باپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو نے کیا دیکھا ہے، کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ یعنی مسلسل انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یوسف کے بھائی جب آپ کو ٹھکانے لگا کر بکرے کے خون سے آپ کی قمیض کو آلودہ کر کے لے آئے تو یوسف کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے یوسف کی قمیض لی اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، پس وہ اسے اس کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز بڑی ملی، تو پہچان کہ تیرے بیٹے کی یہ قمیض ہے کہ نہیں؟ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی قمیض ہے، کوئی بڑا درندہ اسے کھا گیا؟ یوسف بے شک پھاڑا گیا. تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا. یہ ان کی کتابوں کے حوالے ہیں کہ نوز ولا حضرت یعقوب کو ماتم کرنے والا شخص دکھایا گیا. اور اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ یقین کریں کہ زبان بوجھل ہونے لگتی ہے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے. جہاں ضرورت ہوئی تو موقع ملا، اگر فائدہ ہوا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گی، لیکن انتہائی بے درتی سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی. پہلے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگائے تھے کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ وہ جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت سلیمان کی بے گناہی ثابت کی تھی ہاروت اور ماروت والے قصے میں، جس میں جادو کی باتیں تھیں. بالکل وہی کہانی ادھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہاں پتہ کہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے ایک نبی بن کر آئے، انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا اور پیغام تھے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور ان کی عزت کے لیے بھی آئے تھے. بنی اسرائیل نے اب خواہش پرستی کی وجہ سے اپنے دور میں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور بعد میں انہی کو بدنام کرنا چاہا، تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی ساری چیزوں کو بے نقاب کر دیا. تو آئیے ذرا سورت یوسف کو شروع کر کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب ہمارے لیے کیا باتیں ہیں. اور دعا مانگ لیجئے کہ ایک بھی اس کا لفظ مس نہ کروں. یقین کریں کہ میں تو اس کی تیاری کرتے ہوئے ہمیشہ ہی سوچتی ہوں، میں نے بہت جگہ یہ پڑھائی، صرف خالی اس سورت کا بھی کورس کروایا، اور مجھے افسوس تھا کہ ہم یہاں آپ نہیں کر سکے پہلے سے اس کا کوئی اختتام، ورنہ ہم سارے شہر کو دعوت دیتے صرف ایک سورت آ کے پڑھ لو ہم سے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی گھریلو زندگی کو خوبصورت کرنے والی صورت ہے. بہرحال ہم اس کے لیے پہلے سے نہیں ذہن میں کچھ تھا یا آپ لوگوں کو بھی نہیں اتنا پتہ چلا. ابھی بھی اگر آپ آج کے سبق کے بعد سوچیں تو بلائیے لوگوں کو جن کو آپ چاہتے ہیں. یقین کریں انسانیت اس وقت خاندانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اتنا دنیا میں ڈس آرڈر ہے، اور وہ باہر جنگوں میں نہیں ہو رہا، گھروں میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بن کے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور یہاں سے اب ایسی صورتیں آئیں گی کہ جس کے شروع میں الف لام را ہوگا، اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معنی نہیں بتائے گئے. تو ہمیں بھی اس سے زیادہ بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس ایک الف لام را کے بارے میں 15 سے زیادہ قول ملتے ہیں جس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا کہ جس کتاب کی تم تکذیب کرتے ہو، جس کے مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو، تم اس کی حروف تہجی کو بھی نہیں جانتے. کل دیکھیے 28 حروف ہیں عربی زبان کے، جس میں سے 14 حروف حروف مقطعات کی صورت میں مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدھی الفابیٹک بھی تم نہیں سمجھ سکتے، تم کہاں اس کتاب کا مقابلہ کرو گے؟ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. بالکل سورت بقرہ کے آغاز میں جیسے کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہاں کہا گیا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں نشانیاں، یہ ہیں آیتیں روشن کتاب کی، ذہنوں کو کھولنے والی، انسانوں کو روشن خیال بنانے والی، آپٹامسٹک بنانے والی، لوگوں کے اندر سے ڈپریشن کے اندھیروں کو دور کرنے والی یہ آیتیں. افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بیکورڈ کہتے ہیں. नैरो माइंडेड कहते हैं, और कभी कभी होने भी लगते हैं लोग कुरान पढ़ने के और पढ़ाने के बाद नैरो माइंडेड, लेकिन ये आयत क्या बताती है कि ये किस किताब की आयत है? किताब मुबीन, खुद भी वाज़ह है ये किताब, पढ़नी भी आसान है, समझनी भी आसान है, और इससे जो मसाइल अख़ज़ होते हैं वो भी वाज़ह हैं, कोई मुबहम बात नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ये किताब समझ नहीं आती, बल्कि ये किताब जो है बिल्कुल लोगों की समझ के मुताबिक बनाई गई। और तिलका का लफ्ज़ जहाँ ज़ालिका के मिलती जुलती चीज़ है, ये इसम इशारा होता है, करीब की चीज़ के लिए कहते हैं तिलका और दूर की चीज़ के लिए कहते हैं ज़ालिका। दोनों ही लफ्ज़ कुरान पाक के लिए आ गए, कहा कि ये किताबें हैं। और मुबीन का लफ्ज़ जो है अबाना यबीन उसे बाना बैन के लिए आता है, किसी चीज़ का बिल्कुल क्लियर हो जाना। ये जो लफ्ज़ है ना बयान है, आज यहाँ बयान है, कुछ लोग इस तरह का लफ्ज़ बोलते हैं, वो भी इसी से होता है। इससे पता चलता है कि दर्स बिल्कुल सीधे साधे होने चाहिए कि सुनने वालों को बात खुल के समझ आ जाए। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने उतारा इस कुरान को अरबी ज़ुबान में ताकि तुम इसे खूब समझ सको। अल्लाह अकबर। पहली बात तो देखिए कि इन्ना हमने उतारा, ये जमा का सीगा है, क्यों? आज के फितना परवर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ये सवाल उठाते हैं, ये एतराज़ उठाते हैं कि जब अल्लाह एक है तो जमा का सीगा क्यों आता है? कुरान पाक की बहुत सारी आयतों के शुरू में जहाँ इन्ना है तो इसकी दो तफसीरें हम करते हैं। नंबर एक, पहली तफसीर इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के अक़वाल की रोशनी में कहते हैं कि जहाँ भी कुरान पाक में लफ्ज़ इन्ना आता है तो इससे मुराद क्या होता है कि ये काम अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से किया, फरिश्तों की मदद से किया, तो जमा आ गया ना, अल्लाह प्लस फरिश्ते आ गया। और फरिश्ते ऐसे ही हैं जैसे किसी बादशाह की आर्मी होती है, फ़ौज है, वो काम ये करते हैं। और दूसरा इसका माना क्या है इन्ना के जमा होने का, कि ये इज़्ज़त का लफ्ज़ है, अल्लाह की इज़्ज़त के लिए जमा कसी गया। बात समझाने के लिए इस तरह समझ लीजिए कि बादशाह अपने आप को मैं नहीं कहते, हम कहते हैं, तो हम भी तो जमा ही होते हैं ना। आज भी हम किसी बड़े को तू कहने के बजाय तुम कहने की जाए आप कहते हैं, तो वो जमा के लफ्ज़ आ जाते हैं ना। तो बस अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इन्ना आना अल्लाह ताला की इज़्ज़त के लिए। अनज़लना हो, हमने इसको नाजिल किया, नज़ला यो नज़िलो तनज़ील का लफ्ज़ होता है, और यहाँ अनज़ला है ऊपर से नीचे उतरना। इससे पता चलता है कि ये किताब इस ज़मीन पे बैठ के नहीं लिखी गई, इसके अहकामात इम्पोर्ट किए गए हैं, बल्कि डिसेंडेंट हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, अल्लाह की ज़ात ऊपर है वहाँ से ये अहकामात आए। जैसे बारिश आसमान से आती है तो ज़मीन को ज़िंदगी देती है, इसी तरह कुरान के अहकामात मुर्दा दिलों को ज़िंदगी देते हैं। और जो लोग इसको पढ़ते हैं सुनते हैं वो बिल्कुल इसकी गवाही दे सकते हैं कि इसके अल्फाज वाकई इस तरह दिल में उतरते हैं जैसे बारिश सूखी ज़मीन के अंदर आती है। और अगर किसी के दिल में ना उतरे तो कसूर बारिश का नहीं मिट्टी का है, कि वहाँ पत्थर हो चुकी वो मिट्टी, वहाँ कीचड़ भी होगा, वहाँ दलदल भी बनेगी, लेकिन बारिश बहरहाल ऐसी है कि जो दिलों में आती है। किस सूरत में पेश किया हमने इसको, इस वही को, कुरान को, कुरआनन अरबियन, अरबी ज़ुबान का कुरान बनाकर। ये है कुरान लफ्ज़ जो कुरान पाक का सबसे मारूफ नाम है। कुरान पाक के बहुत सारे नाम हैं जो कुरान पाक में आते हैं, लेकिन सबसे मारूफ लफ्ज़ जो है वो कुरान है। इससे एक बात तो पता चलती है कि असल कुरान अरबी ज़ुबान का कुरान है, तर्जमे जो होते हैं ना वो कुरान नहीं होते, बल्कि कुरान पाक तो एक ऐसी चीज़ है जिसका तर्जमा मुमकिन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अरबी ज़ुबान ये कुरान अल्लाह का कलाम है, खालिक का कलाम है, और तर्जमे मखलूक करती है। खालिक की बात को मखलूक कैसे पेश करे अपने लफ्ज़ों में? एक इंसान की कही हुई बात भी दूसरा बंदा अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करता है तो वो बात नहीं बनती। मैंने देखा है कि उलमा इस बात पे बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमने जो किताब लिखी है उसका तर्जमा जब किसी दूसरी ज़ुबान में किया जाता है तो वो हमें सुनाया जाए कि क्या उन्होंने हमारी बात की रूह तो नहीं बदल दी। और आज भी आप देखिए कि जब आप अरबी से या इंग्लिश से कोई चीज़ नॉर्वेजियन में करते हैं तो वो बाद बिल्कुल बेमकसद और बेकार लगने लगती है, उसमें कोई वज़न नहीं होता। तो ज़ुबान की ट्रांसलिट्रेशन और अरबी ज़ुबान, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है मक्का वाले जो थे वो अपने आप को बहुत बड़े ज़ुबानदान समझते थे। उनके अंदर बहुत इस चीज़ का चर्चा था कि हम अपने आप को इल्म और बलागत के अंदर बहुत आगे लेके जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कुरान पाक को पेश किया। अब ज़रा इमेजिन कीजिए आप, हम थोड़ी सी बात इस पे अरबी ज़बान पे भी करेंगे क्योंकि यहाँ ये लफ्ज़ बजाते खुद आ गया कि हमने अरबी ज़बान का कुरान पैदा किया। अब है क्या, आप सोचिए कि कुरान क्या है, मटीरियल, एक कोई लिक्विड समझ लें। अब ये लिक्विड आप तक पहुंचाना था, ये ऐसे जैसे पानी, ये देखिए, या मुझे ग्लास पानी किसी ने दिया ना, मैं किसी से कहूँ कि पानी लाएं, किसी चीज़ में लाएंगे ना। सबसे ज़्यादा लीस दर्जा यही हो सकता है ना कि कोई अपने हाथों को इस तरह से फॉर्म दे और एक कैसे चुल्लू सा भर के इसमें डाल दे। हम खुद भी पीते हैं तो इस तरह ही पीते हैं ना, ग्लास है, जग है। तो ये ग्लास क्या है, ये इस पानी का कैरियर है, इसको उठाने वाला है, असल चीज़ अंदर पानी है। बिल्कुल यहाँ यही चीज़ समझ लें कि अल्लाह ने जो चीज़ उतारी थी ना, बोल के दी थी। अब वो जो चीज़ थी ना, वो अंदर का पानी है, और अरबी ज़ुबान क्या है, वो ये कैरियर है। बस लोग अरबी ज़ुबान में उलझ के रह जाते हैं और अल्लाह तक पहुँचने की बजाय सिर्फ अरबी में फंसे रहते हैं। कहते हैं बस अरबी सीख लो तो कुरान आ जाएगा। अरबी सीख रहे हैं, अरबिक, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक ग्रामर, अरबी बोलना, अरबी देना, कोर्सेज, वट एवर, क्योंकि जो ही अरबी सीखेंगे हम बहुत अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। खाली गिलास आपके पास हो, उसमें पानी ना हो, फ़ायदा होगा? असल चीज़ क्या है, पानी है ना। अब अल्लाह ने अरबी ज़ुबान दी, सीखो। अरबी ज़ुबान सीखने से कुरान को बंदा होल्ड कर सकता है, जैसे इस वक्त हम लफ्ज़ी तर्जमे को पढ़ते हैं और अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, हमें फ़ायदा होता है। लेकिन सिर्फ अरबी सीख लेना ऐसे ही है जैसे खाली गिलास का पकड़ लेना। कई लोग अरबी ज़ुबान पूरी पूरी सीख भी लेते हैं, इसके बावजूद कुरान उसकी रूह उनको समझ नहीं आती। अल्लाह की ज़ात जैसे खुद अनलिमिटेड है ना, लामहदूद है, इसी तरह इसका कलाम भी लामहदूद है। यकीन करें, ये अरबी ज़ुबान भी नहीं इसको संभाल पाती। आप पढ़ते हैं इस सूरत यूसुफ में तो बहुत जगह आपको दिखेगा अधूरे जुमले, बात ऐसे लगता है कि थक गई ज़ुबान। अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो चूज़ करना था, उसके लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चूज़ किया। इसकी वजूहात जो अभी आपको नोट करवाती हूँ, लेकिन इससे ये ना कोई समझ ले कि अरबी ज़ुबान ही असल में कुरान हो गया। सवाल पैदा हो सकता है कि जिस दौर में कुरान पाक नाजिल हो रहा था वहाँ बहुत मारूफ ज़ुबानें थी, जो शान आज इंग्लिश को हासिल है ना, उस दौर में यही शान सुरियानी को भी हासिल थी, इब्रानी, हीब्रोस जिसको आप कहते हैं। यहूद उसके बोलने वाले थे, बड़ी सुपर पावर जो थी वो अपनी ज़ुबानें बोलती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के लिए अरबी ज़ुबान को क्यों समझा, तो इसकी पहली वजह तो क्या है कि कुरान पाक को इसलिए अल्लाह ताला ने चूज़ किया कि इसके मानों में बड़ी वसअत है। आप देखते ही हैं जब आप इसकी तफसीर सुनते हैं कि एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। फिर इसी तरह एक दूसरी वजह ये कि ये ज़ुबान गूंगी ज़ुबान नहीं है, एक्सप्रेशंस देती है, जज्बात है इसके अंदर। बड़े बड़े अदीब जो हैं वो हैरान हो जाते हैं जब अरबी ज़ुबान के अंदर कोई एक लफ्ज़ पढ़ते और सुनते हैं और उसके बाद उसका तर्जमा नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही कि आप देखें कि जैसे एक डायमंड है ना, वो खुद ही खूबसूरत है, कटा हुआ नहीं अभी, लेकिन जब उसको खूबसूरत तरीके से तराश खराश के कोई एक बड़ी औरत अपनी अंगूठी में लगा लेती है तो उसकी शान बढ़ जाती है ना। बिल्कुल यही कैफियत इस वक्त अरबी ज़ुबान की है कि अरबी ज़ुबान खूबसूरत है, और जब कुरान पाक अरबी ज़ुबान में आया तो इसने अरबी को चार चांद लगा दिए। इसके लफ्ज़ों में इतनी वसअत है कि सिर्फ एक लफ्ज़ बोलें आप, सब्बहा, इसका उर्दू तर्जमा आप लिखेंगे, उस एक शख्स ने मुसलसल तस्बीह की। अब ये उर्दू का लफ्ज़ है, क्यों आप नोट्स नहीं पूरे साथ ले पाते, क्योंकि उर्दू में आप पूरा जुमला लिख रहे हैं और आपकी जगह कोई सिर्फ अरबिक टू अरबिक तफसीर कर रहा होता तो एक लफ्ज़ लिख लेता, सब्बहा, उस एक शख्स ने तारीफ़ की। इतनी कंसाइज कह लें, जामे कह लें, मुख्तसर मगर अपने मफहूम को पैदा करने लिए। फिर एक और खूबी अरबी ज़ुबान की, वो क्या है कि इस ज़ुबान का कोई लफ्ज़ बेमानी नहीं है। बेमानी अल्फाज है ना, इनको मोहमल कहते हैं अरबी ज़ुबान में। जिस दिन आप ग्रामर खोलते हैं ना, पहला लफ्ज़ जो आपके सामने आता है वो लफ्ज़ ही आता है, लफ्ज़। लफ्ज़ कहते हैं बामानी कलाम को, बामानी कलमा, इसका ऑपोजिट है मोहमल। مثال دیتی ہیں آپ کو، اردو زبان میں تو ہم بہت ہی بولتے ہیں، کوئی پانی وانی ہے، روٹی شوٹی کھا لے، ہاں یہ شوٹی کیا ہے، وانی کیا ہے، ہیں کپڑے شپڑے پہن لیں، ہیں یہ شپڑے کیا ہوتے ہیں، حال ہی لکھے ذرا اپنے نوٹس میں شپڑے، تو یہ شپڑے ووٹی شوٹی جو نا یہ محمل ہے، پورے قرآن کیا پوری عربی میں آپ کو ایک بھی محمل لفظ نہیں ملے گا. اللہ نے اتنی انرچ، اتنی خوبصورت زبان اپنی کتاب کے لیے چوز کی. تو ایک اور چیز اس میں دیکھیے کہ عربی زبان میں جو مادہ ہے جس کو آپ روٹ ورڈ کہتے ہیں، اس کی بڑی حیثیت ہے. ایک لفظ جو تین لفظوں کا ملا ہوا ہے، اس سے 600 سے زائد لفظ بن سکتے ہیں. کون سا روٹ ہے وہ؟ شروع میں آپ کو بتائی تھی یہ بات، اب تو بھول گئے ہوں گے. ایک روٹ ایسا ہے جس سے 600 لفظ بنے ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اتنی ڈفرینٹ اس کی فارمیشن ہے. قاف واو مین، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قوام، قیامت، قوم، قومیت، قوامون، قیام، یہ سارے لفظ قاف واو مین سے، قیامت کا لفظ بھی اسی سے ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے فاتوئر، فترا، کتنے لفظ ہیں، افطار، ہاں فاطر السماوات، عید الفطر، انفطار. تو یہ عربی زبان کی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے. پھر عربی زبان کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ ایک چیز کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. عربوں کی عادت کیا تھی کہ جس چیز سے ان کو محبت ہوتی اس کے بہت سارے نام رکھتے. مثلا عربوں کو محبت تھی تلوار سے، تلوار کے عربی زبان میں کتنے کو نام ہوں گے، کوئی آپ میں سے امیجن کرے گا؟ 5000 نام ہیں ان کی ڈکشنری میں. جی آپ صرف بارش کے کتنے نام قرآن میں ابھی تک پڑھ چکے ہیں، سیب آپ پڑھ چکے، مان آپ پڑھ چکے، وابلن آپ پڑھ چکے، سلدن آپ پڑھ چکے، متر آپ پڑھ چکے. یعنی صرف بارش کے 8-10 لفظ تو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ زبان ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ واقعی اتنی خوبصورت کتاب ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمہ نہیں کرتے ہم لوگ. یہ جتنے بھی ترجمے والے قرآن ہیں نا، اصل میں یہ ترجمان القرآن ہے. اردو کے بھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اردو میں، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ تو اردو میں بھی نہیں سمجھ سکتے. شیکسپیئر کا کوئی ایک اچھا سا کال آپ اس کو اردو میں لکھیں. میں پڑھتی ہوں کبھی ایسی کتابیں جس میں یہ انگلش مورخین کی لکھی ہوئی، تو وہ اردو میں پڑھیں بالکل مزہ ہی نہیں آتا، لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا اس کی اونٹ میٹ کر دی. اب آپ کو اس شعر کو کریں ہیں انگلش میں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کریں ذرا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، نارویجین میں کر دیں، سمجھ ہی نہیں آئے گا نا. اردو ہی نہیں آئے گی تو یہ کہاں سے آئے گی؟ تو آپ سوچیں کہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہم بدلتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، تو اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے انتہائی خوبصورت کتاب ہے. اللہ نے اس کو قرآنن عربین بنا کر بھیجا، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ سمجھو. یہ نہیں کہا کہ لعلکم چومو، لعلکم تعویذ بناؤ، لعلکم کے بیٹیوں کے سروں پہ سے گزارو، لعلکم کہ اس کی قرآن خانیاں کرو، لعلکم کہ اس کی آیتیں لگاؤ دیواروں میں، چنو سجاؤ. نہیں، لعلکم تعقلون، عقل رکھو، سوچو، غور کرو. صرف یہ ایک لفظ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے جب تک اس کی تفسیر نہ سمجھیں. اور لعلہ کہہ کے بتا دیا کہ امید یہی ہے، کرنا پڑے گا تم کو. اللہ کو پتا تھا کہ یہ کر نہیں سکیں گے، جن کے سامنے یہ اتر رہا تھا وہ زبان کے بہترین جاننے والے تھے، پھر بھی کہا لعلکم تعقلون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے، ورنہ نہیں آئے گی، امید نہیں ہے. اب پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا بھائی، اللہ نے عربوں کو کیوں چنا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیوں نہ امریکہ میں اتار دی؟ سارا کچھ چائنا میں بن رہا ہے، کتاب بھی چائنا میں اترتی، وہاں کا کوئی شخص ہوتا. اس کی وجوہات ہیں. ہم عربوں کا نام لے کے ایک دم بہت ہی زیادہ ڈیفینسو بھی کبھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی بہت ہی زیادہ ان کے اوپر الزام بھی لگانے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ عربوں کو اللہ نے کیوں چنا، کیونکہ عربی ہے تو عرب بھی ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو جو سیرت کی کتاب سن رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکے گا اگر اس کا پہلا ہی لیکچر سن لیں، کہ عرب لوگ جو ہے نا یہ ماحول کے اثر سے بچے ہوئے تھے. لفظ عرب کا لفظی معنی ہوتا ہے صحرا، ڈیزرٹ. عربی لوگ صحرائی لوگ، عرب کا جو محل وقوع تھا جہاں اللہ کے نبی آئے، یہ ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف صحرا ہے یا پانی ہے، کوئی اٹریکشن نہیں تھی ارد گرد کی قوموں کو. جس وقت اللہ کے نبی آئے اس وقت رومنز اور ایرانی سپر پاورز تھیں، ان کی زبانیں ان کے کلچر لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے تھے، لیکن مکہ مدینہ عرب اس کا علاقہ بالکل محفوظ تھا. اس ملک میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کبھی کسی بڑی طاقت کو خیال ہی نہ آیا کہ ان کے اوپر حملہ کریں اور ان کو غلام بنائیں. ان کا کلچر بالکل محفوظ تھا، یہ بالکل فطرت کے اوپر تھے، دنیاوی ترقی یافتہ ملکوں کے اثر سے محفوظ تھے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی قوم کسی نان مسلم کلچر کے ساتھ رہتی ہے نا، تو پلیوٹ ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. عربوں کے ساتھ ایسی کوئی معاملہ نہیں تھا. غلامی میں لوگوں کے اندر جو عادات پیدا ہو جاتی ہیں نا، مثلاً بزدلی، بنی اسرائیل کے حالات پڑھ لیں اور آج اپنے ہی ہم دیکھ لیں، مسلمان تو وہ بھی ہوتے ہیں، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، بے اعتمادی ہو جاتی ہے، جھوٹ پیدا ہوتا ہے، خوشامد پرستی ہوتی ہے. عربوں میں ایسا کچھ نہیں تھا. اسی طرح کبھی بھی عرب لوگ بادشاہ نہیں بنے تھے آج تک، نہ ان کے ہاں غلامی تھی نہ بادشاہی تھی. اب بادشاہوں والے سارے تکلفات سے پاک تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی مصنوعی پن نہیں، کوئی رسومات نہیں. آج اگر ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھیں اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھیں، تو شادی کے موقع پہ سوا من مٹھائی آتی، لڈو پیڑے بٹتے ہیں، یہ کس کی عادت ہے؟ یہ شاہی باتیں ہیں. شادیوں میں رشتہ داروں کو کپڑے بانٹے جاتے ہیں، یہ بھی بادشاہوں کے طریقے ہیں. بادشاہ جو تھے وہ کپڑے بانٹا کرتے تھے. آج انڈو پاک کلچر میں مسلمانوں کے ذہن جو غلام ہو گئے، اور سوچ اپنی نظر سے وہی مغلیہ ہے آج بھی، تو شادیوں اور رسومات میں ہمیں اس کا اظہار دکھتا ہے. اس لیے اس وقت ہم شادی کریں تو فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ یاد ہی نہیں رہا، مولوی صاحب کو تو بلایا ہی نہیں جنہوں نے نکاح پڑھانا تھا، باقی رسمیں اتنی بڑھ گئیں، یہ کیفیت ہو گئی. عرب ان ساری چیزوں سے خالی تھے. ہماری شادیوں، ہمارے رہن سہن پہ آج دہلی کا، لکھنؤ کا، ان کا کھانا پینا، بول کھانے بہت اثر انداز ہیں. عرب بالکل سادے تھے، سیدھی زندگی تھی. پھر ایک اور وجہ تھی اس کی، اور وہ کیا تھی کہ عربوں میں ایک خوبی تھی کہ جس چیز پہ ڈٹ جاتے تھے نا، اس پہ پہلے باطل پہ ڈٹے تو جان دے دیتے تھے، پھر حق پہ آئے تو ان کو جانے دینا مشکل ہی نہ ہوئی. پھر عیش پسند نہیں تھے، سخت زندگی کے عادی تھے، ان کو ریشمی کپڑوں اور قالینوں اور صوفوں کی عادت نہیں تھی. پھر چونکہ فطرت کے قریب تھے نا، تو خالق سے بہت ہی قریب تھے. آج ہم کیوں دور ہیں فطرت سے؟ کئی کئی دن تو آسمان ہی نہیں دیکھتے، لیٹتے ہیں تو چھت بنی ہوتی، کیا خوبصورت کمکمے لگے ہوئے ہیں، فانوس کہاں سے آیا اور پینٹ کہاں سے ہوا اور اس کے اوپر یہ کیا. جب ہم مصنوعی زندگی میں رہتے ہیں نا، تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. سوچ آتی بھی تو آتی، ہائے واو، کس نے بنائی یہ بلڈنگ، کون ہوگا اس کا بنانے والا. آج کیوں وہ لوگ جو اپنے پورا سائش گھروں سے نکل کر حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو مکہ جاتے ہیں ان کو اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ کیونکہ وہ فطری ماحول ہوتا ہے، دو چار برتن ہوتے ہیں، دو چار کپڑے ہوتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، کبھی بارش ہے تو وہ آپ کے اوپر، کبھی دھوپ ہے تو آپ کے اوپر. کیونکہ بندہ فطرت کے قریب آتا ہے تو اللہ کے پاس آتا ہے، جو ہی واپس اپنے ملکوں میں آتے ہیں پھر دور ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کے اندر یہ باتیں تھیں. قرآن چونکہ فطرت کی پکار ہے نا، جو لوگ فطرت کی سطح پہ جیتے ہیں نا آپ جیسے، انہوں نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا. آپ اس وقت اگر قرآن کی دعوت پہ بیٹھ کے روز کئی کئی گھنٹے پڑھ کے جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کا فطرت کے قریب ہونا تھا. پکار ہے، ایک آواز لگتی ہے اور آپ نے اس کو لبے ہی کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو چنا. یہ وہ را مٹیریل تھے جو اللہ کے کلام کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. پھر اور بہت خوبیاں تھیں. آپ لوگ رہی کو مختوم کے شروع میں یہ ایک چیپٹر ہے، عرب اور محل وقوع، پڑھیے. اس میں پورے پوائنٹس کے ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. خود اعتمادی تھی، مہمان نواز تھے، بہت زیادہ رواداری تھی ان کے اندر، عورتوں کی بہت یعنی کیئر کرتے تھے، ان کے اوپر گہری نظر بہو بیٹیوں پہ رکھتے تھے. بے حیائی اور اس چیز میں آنے کے لیے خود مرد جو مرضی کریں، عورتوں کو نہیں ٹوکتے تھے. بہرحال پھر اس طرح سے باتیں کرتے تھے. پھر ایک اور چیز بھی جس سے فائدہ ہو سکتا ہے سننے کا آپ کو، وہ کیا ہے کہ عرب لوگوں کا مزاج جو تھا نا، وہ فلسفی مزاج نہیں تھا. بال کی کھال نہیں نکالتے تھے، دور کی کوڑیاں نہیں لاتے تھے، جو بات سنتے تھے مان لیتے تھے. اللہ کو ایسے ہی لوگ چاہیے تھے اپنے نبی کے ارد گرد، کہ جب ان کے اوپر آیت اترے کہ اقیم الصلاۃ، تو کہ اوکے ٹھیک ہے، نصلی، ہم پڑھ رہے ہیں. وہ یہ نہ پوچھیں کیوں، نماز. اچھا، اس کا مطلب دعا ہے. پرے کر لیں، کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے کیوں نہ پڑھیں. بس وہ ایفس اینڈ برڈس کے رول میں نہیں پڑھتے تھے، جو سنا وہ مان لیا. کیونکہ جتنے فلاسفر ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اکثر دور ہی ہوتے ہیں. اللہ کو پہچاننا چاہا، لوگوں نے فلسفے کی بنیاد پہ بھٹک گئے. اللہ ملتا ہے فطرت کے راستے سے. پھر ایک اور بھی ان میں خوبی تھی کہ دنیاوی تعلیم سے تھوڑے سے دور تھے. یہ ویسے تو دیکھنے میں عیب لگتا ہے، لیکن یقین کریں یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوبی بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لکھا ہوا صفحہ ہے نا، اس کے اوپر آپ کچھ اور لکھیں گے نا تو گڑمڑ ہو جائے گا. اور جو خالی صفحے ہوتے ہیں نا، ذہنوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، ایک تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، تو خالی دلوں کے اوپر قرآن جو آتا ہے زیادہ فائدہ دیتا ہے. لیکن آپ امیجن کریں ذرا، اتنی خوبیاں تھیں عربوں میں، اس کے باوجود شرک جیسی برائی اتنی بڑی برائی ہے کہ اس نے ان کی ساری خوبیوں پہ پردے ڈال دیے ہوئے تھے. مشرق میں اتنی بھی خوبیاں، وہ پھر بھی خسارے میں. لیکن قرآن آیا، 13 سال مکہ میں صرف یہ پردے چاک کرنے میں لگ گئے. اور جب جس جس کے چاک ہوتے گئے، پھر دیکھیے کیسا ہیرا بنا. ابو بکر کے تو پہلے ہی دن چاک ہو گئے، عمر فاروق کے کچھ عرصے کے بعد، حمزہ کے، علی کے، ہوتے ہوتے پھر وہ ایسا ایک گروہ تیار ہو گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ ادھر اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، وہ عرب سے نکل گئے. جہاں جہاں مسلمان گئے، فتوحات کی. اور جو ایک بہت بڑا کام صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے کروایا، وہ کیا تھا کہ انہوں نے آفیشیل لینگویج عربی کو بنا دیا. دنیا کے ہر فتوح علاقے کی گورنمنٹ کی لینگویج جو تھی عربی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ عربک لینگویج کے ذریعے سے لوگ عرب اور محمد عربی کے قریب ہو گئے، اللہ کے نبی کا لائف سٹائل آ گیا. ایک جملہ لکھ لیں، شاید آپ کو کہیں نہ کہیں کام آئے گا، کہ زبان جو ہوتی ہے نا، یہ کلچر کو بھی کھینچ لاتی ہے. جب تک صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، لیکن جب مسلمانوں میں زوال شروع ہوا تو لوگوں نے عربی زبان سے کٹنا شروع کر دیا. وہ عرب سے بھی کٹے، وہ محمد عربی سے بھی کٹے، اور ہوتے ہوتے وہ جڑ گئے تو آج کے دور میں انگلش سے جڑ گئے یا کسی اور زبان سے جڑے. ہوا کیا؟ آج ہماری ہی نسلوں کو سمجھ نہیں آتا کہ صحابہ کیسے کردار تھے، کیوں قربانیاں دیتے تھے، کیا ان کی وجہ تھی. آج یہ جو ہماری ڈکشنری میں لفظ آ گئے نا، برڈ ہے، کریں ذرا اس کا انگلش لفظ، اینیورسری کریں اس کا عربک لفظ، ہالووین کریں اس کا ترجمہ، نہیں کر سکتے. جب زبانیں ملتی ہیں نا تو دل بھی ملنے لگتے ہیں. ہماری نانیوں دادیوں نے بھی یہ لفظ کبھی نہیں سنے تھے، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری نسلوں کے اندر اس طرح رچ بس گئے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. عربی کے قرآن کا صحیح تلفظ نہیں ہوگا اور آپ ایسے مشکل لفظ پوچھیں، وہ کتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ کہ ایمان عربی زبان سے نہیں آتا، ورنہ تو سارے عرب بہترین ہوتے. ابو جہل، ابو لہب بھی تو عربی بولتے تھے. اس لیے آج عربوں کو رول ماڈل نہیں بنانا. خیر، عربی بولنے والا جو ہوتا ہے وہ سچا مومن نہیں ہوتا. ہاں، ایمان بڑھانے میں عربی زبان مددگار ثابت ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اس لفظ کے اتنے روٹ، یہ لفظ، تو آپ کا ایمان یقیناً بڑھتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان ایمان جگانے میں مددگار ہوتی ہے، لیکن ایمان پیدا نہیں کرتی. پیدا ایمان جو وہ فطرت کے راستے ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب بڑے خوبصورت طریقے سے دی تاکہ آپ لوگ اس کام کو کریں. اور آج بھی انشاءاللہ اسی کو فائدہ ہوگا. علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. فطرت کے مقاصد، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں سے، اس کو یہ نیچرل لوگ کرتے ہیں. مین میڈ چیزوں کو دیکھنے سے نگاہیں انسانوں کی غلام ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے قرآن کے قریب ہوں، تو ان کی زندگی میں نیچرل چیزیں رکھیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے لے کر. پہلے مٹی کے کھلونوں سے جب بچے کھیلتے تھے نا، تو وہ مٹی سے قریب ہوتے تھے، اور مٹی سے قریب ہوئے تو مٹی بنانے والے خالق سے قریب ہو گئے. آج وہ کھیلتے ہیں کمپیوٹرائز گیموں سے، تو وہ کمپیوٹر کے قریب جائیں گے نا. یہ ایک پورا اسٹائل ہوتا ہے. آج بھی دیہاتوں میں پلنے والے بچے جو ہوتے ہیں، اگر وہ شہروں کے اثر میں نہیں آ چکے، تو یقیناً ان کی زبان بھی صاف ہوگی اور ان کی ہیلتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں کو پیش کر کے اب قصے کی طرف لاتے ہیں بات، کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ. کیسے پیش کرتے ہیں خود ہی؟ کہا نہیں، بما اوحینا الیک، اس وحی کی روشنی میں جو ہماری طرف کی گئی. حاذا القرآن، اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے نادان لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کو یہ قصہ نہیں پتا تھا. یہاں سے اب وہ قصہ شروع ہوتا ہے یا اس کی تمہید بنتی ہے کہ یہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ آپ سے یہ سوال پوچھوایا ہے تو آپ کی ہتک ہو جائے گی، نعوذ باللہ، آپ کی بے علمی کوئی لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اتنا بڑا کر کے آنر پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پیش کری کہ ہم احسن القصص پیش کریں گے. یہاں دیکھیں کہ لفظ احسن القصص آیا. صورت قصہ یوسف کو احسن قصص کہا گیا اس آیت میں. لفظ قصص جو ہے نا، اس کا روٹ قاف سواد سواد سے ہے. قصہ یا قصو کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا. صورت قصص بھی ہے قرآن پاک میں، اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب دریا کے اندر ڈال دیے گئے تو آپ کی بہن پیچھے پیچھے چلتی گئی، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ ان کی ماں نے کہا تھا وقالت لیختی ہی قصی ہی، کہ اس کے پیچھے پیچھے تم چلتی جاؤ کہ دیکھو کہ یہ تابوت کہاں ہوتا ہے. تو کسی چیز کا پیچھا کرنا، اور قصص جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے، کسی چیز کے پیچھے لگنا. مطلب کیا ہے؟ دلچسپ قصہ. آپ دیکھیے کہانی سنتے وقت دل چاہتا ہے نا کہ بیچ میں کوئی ٹوکے نا، بالکل سنانے والا اور سننے والا ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، سننے والا سنانے والے کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ پیچھے آنے کی بات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت یوسف کو یا قصہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے احسن کہا تو ہوگا، ہم کیوں اس میں عقل لڑائیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری کہانی ایک ہی جگہ جمع ہے، بکھرا ہوا نہیں ہے. آج بھی جب لوگ کہانی سنانے لگتے ہیں نا تو بعض دفعہ تو نیند آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ بات آخر تک سمجھ ہی نہیں آتی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو کہنا پڑتا ہے میرا مطلب یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں، بچے کیوں سو جاتے ہیں کہانی سنتے ہوئے؟ کہ ان کا ذہن یوں چلتا ہے اور پھر وہ ٹریپ ہوتے ہیں، سوچ نہیں لگتی نا. تو بہترین کہانی وہ ہوتی جس میں دماغ نہ لگانا پڑے، اور سورت یوسف میں ہمیں یہ انداز دکھے گا. پھر اس کی ایک اور وجہ احسن القصص کی کہ سب سے زیادہ سبق اسی ایک قصے میں ہے نا. حیرت کی بات ہے، ایک جگہ قرآن میں لیکن سبق آموز سارے نبیوں کے قصوں سے زیادہ ہے. پھر ایک اور وجہ ہے کہ اس کے اندر حسد کا انجام بتایا گیا جو کہ بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. پہلا گناہ اس زمین پہ جو ہوا تھا وہ بھی حسد ہی تھا. پھر مشکل حالات میں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اس کا تذکرہ ہے اس قصے میں اس لیے. پھر نفسانی برائیوں کا ذکر آیا ہے اس قصے میں، نفس کو کیسے قابو پاتے ہیں، اس لیے یہ احسن القصص ہے. پھر ایک اور وجہ یہ کہ انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے اس صورت میں، صورت کو کہہ لیں یا قصے کو کہہ لیں. اور ایک بہت بڑی خوبی اس کو احسن القصص کہنے کی کہ یہ سچا قصہ ہے، سچ کی بیس پہ، جھوٹ نہیں ہے. آج فکشن کے نام پہ، ناول، لٹریچر، فلم، ڈرامے، اسٹیج ڈرامے کے نام پہ لوگوں کو لٹریٹ کرنے کی کوشش میں لوگ مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں وہ صرف پیروڈی نہیں ہے، وہ صرف فکشن نہیں ہے، اس میں صرف رومانسزم نہیں ہے. اور اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور میں یہ جو بیان کی جاتی ہے بات کہ کہانی سنا کر تعلیم دو، یہ آج کا ماڈرن وے آف ٹیچنگ ہے بچوں کے لیے. تو قرآن نے تو کئی سو سال پہلے سے یہ سٹائل رکھا، کہانی سنائی اور اس کے بعد پھر باتیں سنائی. اور قرآن کا یہی تو انداز ہے، ہم سب کو روز سبق سناتے ہوئے ایک ہی سٹائل سے نہیں سکھایا جا رہا. کبھی کائنات کی باتیں، کبھی آخرت کی باتیں، کبھی قصے، کبھی کہانیاں. دنیا کی قصے کہانیوں کو یعنی سجانے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی بنیاد پر سچے قصے سنا دیے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس لفظ احسن القصص کو یہ بھی دیکھیں کہ اس قصے میں یہود کے لیے بھی عبرت تھی اور مشرکین مکہ کے لیے بھی. کیسے؟ یہود کے لیے اس میں عبرت کیا تھی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق چھوڑ دو، بلکہ اس کے اوپر غور کرو. اور مکہ والوں کے لیے اس قصے میں عبرت کیا تھی کہ دیکھو آج تم دار الندوہ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں کر رہے ہو. آج سے کئی سو سال پہلے یوسف کے بھائیوں نے بھی یہ کیا تھا، तो तुम उन्हीं के इंजाम में अपना इंजाम देख लो। एक तकाबुल सामने रखूंगी, आपके ब्रैकेट लाइन लगा लीजिए पेज पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर के हालात जिसमें ये सूरत नाजिल हुई और यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा, तो आप देखेंगे कि किस सही मौके पे कहानी सुनाई गई, और इसे ये पता चलता है कि कहानी सही वक्त पे सुनानी चाहिए ताकि फ़ायदा भी हो। पहली बात देखिए कि यूसुफ के भाइयों ने कत्ल की कोशिश की, यूसुफ की यही साजिश दारुल नदवा में नबी सल्लम के ख़िलाफ़ हुई हिजरत की रात, जिसका तस्करा हम सूरत अनफाल में पढ़ चुके। फिर दूसरा फ़र्क, यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया और अल्लाह के नबी को देख लें तो हिजरत की 3 रातें आपने गारे सौर में गुजारी, जो गहराई में थी, वो भी एक किस्म का गहरा कुआं ही था। फिर तीसरा फ़र्क, कुएं से निकलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को रफ्ता रफ्ता गलबा मिला, उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, लेकिन एक वक्त आया कि मिस्र के हुक्मरान बन गए। अल्लाह के नबी को भी मदीना जाने के बाद कुछ अरसा मुश्किल मराहल से गुज़रने के बाद फिर एक हाकिम की हैसियत हासिल हो गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस कहानी के एंड पे हम पढ़ेंगे कि अब भाइयों को माफ़ करते हुए दिखते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फ़तेह मक्का के मौके पे जब अपने ख़ानदान वालों से पूछा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो कहने लगे कि आप करीम अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम हैं, यानी सबसे ज़्यादा फ़याज़ शख्स के बेटे के बेटे के बेटे हैं। हज़रत यूसुफ हज़रत इब्राहिम के क्या लगते थे? पड़पोते थे। देखिए, यूसुफ का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, तो याकूब का बेटा यूसुफ, यानी पूरी की पूरी लड़ी जो थी वो करीम की थी। और अरब लोग करीम शख्स किसी को कह देते थे ना, तो बस समझ लें कि उसके लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर था। शराब को बिनते करीम कहते थे वो, करम की हद, सखावत, जूदो सुखा, सबसे खूबसूरत लफ्ज़ था। अंगूर की बेल को कहते हैं अरबी में करीम या करूमा। तो बहरहाल अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला इस तरह की बात कहते हैं। तो जब नबी सल्लम की तारीफ़ की गई तो आपने उस मौके पे कहा कि आज मैं तुम्हें वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुमको माफ़ करे। अब आप सोचिए ज़रा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस कहानी में अल्लाह ताला हमें जो सिखाना चाहता है वो क्या था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी, जिसकी सारी झलकियाँ आपको किसी सूरत में दिखेंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे थे, कहते इंतहाई खूबसूरत है, मारूफ है कि दुनिया के हुसन का एक तवील हुसन जो इनको मिला गया। फिर बाज़ लोगों ने इस पर भी की बातें कि नबी सल्लम और हज़रत यूसुफ में से ज़्यादा खूबसूरत कौन था। एक तो मसला क्या है कि लोग हर वक्त तकाबुल पे रहते हैं, हैं, और ये साबित कर भी लिया तो क्या हुआ, वो एक शेर भी है ना कि हुस्न यूसुफ यद बेआज़ा, पता नहीं 2-3 लफ्ज़ आप जहन से निकल गए, और आखिर में लिखा है कि सारी चीज़ों में तू तन्हा दारी, कि सारे नबियों की खूबियाँ मिली तो अल्लाह के नबी बने। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे इनके पास 2 हुसन थे, एक जिस्मानी हुसन था, ब्यूटी बहुत थी, खूबसूरत बहुत है, बज़ाहर ये नेमत है, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि यही नेमत इनके लिए आजमाइश बन रही है। दूसरी इनके अंदर खूबसूरती थी बातनी खूबसूरती, इनर ब्यूटी। अमूमन क्या होता है कि जब इंसान के ऊपर आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं ना, तो इंसान का जिस्मानी हुसन मांद पड़ जाता है। अक्सर आप देखिए लोगों के घड़े पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, खूबसूरत बनने को दिल ही नहीं चाहता, कई दिन से पार्लर ही नहीं जाने को दिल चाहा जब से कुरान शुरू कर दिया, रोज़ तो तर्जमा याद करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं। बस दफ़ा बज़ाहर मुश्किलात में जिस्मानी सेहत ख़राब होती है, लेकिन याद रखिए कि इसके ऑपोज़िट जब भी किसी के ऊपर मुश्किल आती है ना, कोई कोई आजमाइश, तो उसका बातनी हुसन खूबसूरत हो जाता है। इस सूरत में अंदर के हुसन को निखारने की बहुत सारी टिप्स हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो खुशकिस्मत इंसान थे कि जो बचपन से आजमाए गए, लेकिन इसी के साथ वो अंदर से चमक गए। बहुत सारे लोग बाहर के हुसन की बहुत सारी बातें करते हैं, बालों में अंडे लगा लो, मुंह पे खीरे मल लो, आंखों पे टमाटर के पीस रख के सो जाओ, और सारी ग्रोसरी जो है वो हुसन पे ही लगा दो, हाँ, लेकिन अंदर खूबसूरती नहीं होती। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस सूरत में 2 लक़ब बहुत मिलेंगे, کہ وہ محسنین میں سے تھے اور صابر تھے. وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ کا لفظ بہت آئے گا, تقوی, احسان, صبر. یہ تین چیزیں ملتی تھیں تو یوسف علیہ السلام بنتے ہیں. بالکل اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کے حسن کی بات کی. پھر آپ دیکھیے کہ اس قصے کو خوبصورت قصہ کہنے کی ایک اور چھوٹی سی وجہ نوٹ کر لیں کہ عموماً قصوں میں حسن, عشق اور بہت اس طرح کی اخلاق سوز قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, رومانٹسزم کہہ لیں آپ یا ولگر پن کہہ لیں, لیکن اس صورت میں یہ سب کچھ ہے. آپ کو محبت کی چاشنی بھی دکھے گی, رومانٹک سین بھی دکھیں گے, لیکن اخلاق کو بگاڑنے والا حال نہیں ہے بلکہ اخلاق کو سنوارنے والا ہے. یہاں اس صورت میں پاکیزگی کو خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا, نہ کہ گندگی کو خوبصورت پیش کیا گیا. اور یہی چیزیں ہمیں اس صورت کے ساتھ دکھیں گی کہ کیسے شر میں سے خیر نکلتی ہے اور ایمان باللہ بھی آتا ہے. بہرحال اب یہ تو خوبیاں ایسی ہیں کہ آپ سن سن کے بھی تھک گئے ہوں گے اور آپ سوچیں گے کہ اچھا اتنی خوبیاں, تو پھر صرف خوبیاں ہی پڑھ لیں آگے نہ جائیں. کہا نہیں, وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, یہ اللہ کے نبی کوئی نہیں, ہمیں بھی کہا گیا. آپ لوگوں نے تو صرف سورت یوسف سنی ہوگی لوک داستانوں میں, یوسف زلیحہ کے قصے, شادیوں پہ لڑکیوں کے بعض گھروں میں آ کے جو ناچتے گانے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہانیاں سناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس رنگ میں سنائے گا وہ رنگ بڑا خوبصورت ہے. انتہائی زیادہ سبق آموز چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ تین آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں تو پھر آگے سے قصہ شروع ہوگا. اب آگے سے اصل میں تمہید ختم ہوگی, اب سٹوری چلے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلك آيات الكتاب المبين, إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن, وإن كنت من قبله لمن الغافلين,